Jonah. گر کنم در سر وفات سری، سهل باش از یان مختصری داد. یا حیرتم در کمال بیچونه است وای خدا، حیرتم در کمال بیچونه است کین کمال آفرید در بشری داد. Oh, Hengameh Akhavan i Mohammad Reza Lotfi. Jeszcze chwilę w czasach przedrewolucyjnych zostaniemy. Prawdziwą sławę Mohammadowi Rezie Lotfiemu przyniosły koncerty z Mohammadem Rezą Szadżarianem. No nie może dzisiaj Mohammada Rezy Szadżariana zabraknąć. Mówię tu przede wszystkim o koncertach, które odbyły się w roku 1975 i 1977 w Shirazie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk, który odbywa się właśnie, odbywał przed rewolucją w Shirazie i w pobliskim Persepolis. To festiwal organizowany przez żonę szacha, Farhan Dibe. No i cóż, występowali tam ze swoimi sztukami chociażby Jerzy Grotowski czy Tadeusz Kantor. Konrad Swinarski zginął w roku 1975 właśnie w drodze na Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Shirazie. Zginął lecąc do Damaszku, skąd miał lecieć dalej właśnie do Iranu. A tymczasem właśnie w tym roku wystąpili tam Mohammad Reza Lotfi i Mohammad Reza Szadżarian. My jednak posłuchamy dramatycznie krótkiego fragmentu z tego koncertu z roku 1977 i obiecuję wrócić do tego występu za czas jakiś. Oy, oy, oy. تشنه خاطرم جز غم نرویا به باقام جز گله Oh, sorry. گفتی صبوری کن صبوری طرف خاکی برسه رو که Mohamad Reza Shajarian, śpiew i Mohamad Reza Lotfi na tarze. No musimy niestety tak dramatycznie ten występ przerwać, ale obiecuję, że do niego wrócę. Tutaj dopiero Mohamad Reza Lotfi zagęści ruch i pokaże, jak się improwizuje na tarze. A tymczasem chciałem już na koniec spotkania z twórczością Mohamada Rezy Lotfiego przejść do czasów bardziej współczesnych, do czasów, kiedy już wrócił do Iranu. Jego wielkim przyjacielem jeszcze sprzed rewolucji był poeta Hushang Ebtehaj. Obaj panowie po rewolucji byli szykanowani. To dlatego, że obaj byli sympatykami komunistycznej partii Tudeh, a trwała walka o władzę, jak to po rewolucji bywa, czego jesteśmy świadkami też dzisiaj przecież, chociażby na Ukrainie. Takie dramatyczne sytuacje miały też miejsce w Iranie. Było też tak wcześniej, w trakcie rewolucji konstytucyjnej z początków XX wieku, kiedy to na przykład północ Iranu ogłosiła po prostu komunistyczną, separatystyczną jednostkę. No, był to osobny kraj, Gilan, tak się nazywała ta prowincja i nazywa prowincja irańska. W każdym razie Hushang Ebtehaj i Mohamad Reza Lotfi, jak wspomniałem, napotkali na wiele problemów. To był jeden z powodów, dla których Mohamad Reza Lotfi z kraju wyjechał. Hushang Ebtehaj był internowany, spędził jakiś czas w więzieniu. Panowie oczywiście spotkali się po powrocie Mohamada Rezy Lotfiego i chciałbym zaprezentować taki fragment ich wspólnego spotkania, gdzie Hushang Ebtehaj najpierw czyta swój wiersz, a później Mohamad Reza Lotfi gra, ale też oprócz tego, co rzadki przypadek, ten wiersz śpiewa. Dar in saraye bi kasi kasi bi dar nemi zanad bi dashte por malal ma parande par nemi zanad yeki ze shab giriftegan چراغ بر نمی کند کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند نشستم در انتظار این غبار بی سوار دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند گذرگهیست پر ستم کندرو به غیر غم یکی صلای آشنا به ره گذر نمی زند چه چشم پاسخ است از این دریچه های بستد برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند در این سرام یه بی کسی کسی به در نمیزنه به دشت پر ملال ما پرده پر نمیزنه یکی زشم گرفتگان یکی زشم گرفتگان چرا بله می کنه کسی به کوچه سر شب کسی به کوچه سر شب در سر نمیزنه عزیز عزیز عزیز نشستم در انتظار این غبار بی سوا نشستم در انتظار این غبار بی سوا Mohamad Reza Lotfi, rzadko pokazujący jak śpiewa, ale tutaj wykonał wiersz swojego przyjaciela Hushanga Ebtehadża, który chwilę wcześniej go wyrecytował. Przez najbliższe 2 tygodnie nie będziemy się spotykać w Radiu Teheran. Mam taką jedną płytę, której słucham za każdym razem przed wyjściem z domu, wyruszeniem w drogę do Teheranu. No, dziś tej płyty także nie mogło zabraknąć. Shahram Nazeri powraca właśnie teraz. در این شب‌ها در این شب‌ها در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می‌ترسد ای در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از آب می‌ترسد در این شب‌ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از آب می‌ترسد در این شب‌ها که هر آینه با تصویر بیگانه است و پنهان می کند هر چشمه سر و سرودش را چنین بیدار و دریاوار توی تنها که می خوانی توی تنها که می خوانی چون این بیدار و دریا بار توی تنها که میخوانی که میخوانی بیدار و دریاوار توی تنها که میخوانی چنین بیدار و دریاوار چنین بیدار و دریاوار توی تنها که میخوانی Thank you. Shahram Nazeri. To już prawie ostatnie nagranie na dziś. Zostało nam właśnie jeszcze tylko jedno. Będzie to powrót do Mohammada Rezy Lotfiego i coś, co lubię najbardziej, czyli absolutnie tylko jego gra. Bodaj jedno, no nie, mogę powiedzieć spokojnie, że moje ulubione wykonanie. Będzie to długa improwizacja. Ci, którzy mogą, proszę, żeby zgłośnili swoje odbiorniki, bo dreszcze będą przechodzić naprawdę gęsto. I cóż, jak wspomniałem, przez następne dwa tygodnie się nie będziemy słyszeć. Mam nadzieję, że uda mi się przywieźć kilka nowych, ciekawych płyt i opowieści. Dziękuję za wszystkie maile. Pozdrawiam pana Macieja, który razem z rodziną jest w podróży prawie dookoła świata, z tego co rozumiem, i mają swoją stronę familyinspace.com, a pan Maciej dzisiaj pozdrawia z Peru i tam właśnie obchodzi swoje urodziny. To tak jeszcze w kontekście pani Mai, która była gościem Grażyny Dobroń od północy do godziny drugiej. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Bartek Gili. Mówimy już do usłyszenia. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.